5000 zł przez 3 kolejne miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, jest 18. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zawiasów, będą bezwzględne kary za pedofilię, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Politycy PO pytają Roberta Biedronia o aferę pedofilską w Słupsku. Kto ma szansę na zwycięstwo w wyborach prezydenckich na Litwie? O tym nasz korespondent. Przygotowane zostały zmiany w kodeksie karnym przewidujące wysokie kary za pedofilię. Nie będzie zawiasów, będą surowe kary, być może nawet do 30 lat więzienia, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. My chcemy być w tych sprawach naprawdę surowi, bezlitośnie surowi. Prezes PiS zapowiedział też podniesienie wieku, od którego kontakty seksualne uważane są za pedofilię. Granica odpowiedzialności karnej jest w Polsce, jeśli chodzi o wiek ofiary, zarysowana bardzo nisko, 15 lat. Ona będzie podwyższona. Prezes Jarosław Kaczyński dodał jednocześnie, że przestępstwa niektórych nielicznych księży nie mogą być podstawą do obrażania katolików w ataku na Kościół. Podkreślił przy tym, że to nie oznacza tolerancji wobec jakiejkolwiek patologii. Robercie, a jak było z aferą pedofilską w Słupsku? Kto zachowywał się jak biskupi, którzy udają, że nie widzą problemu? Czy przypadkiem to nie ty byłeś wtedy prezydentem? Dość z hipokryzją napisał na Twitterze do lidera Wiosny Roberta Biedronia Paweł Olszewski z PO. Polityk nawiązał do sprawy dotyczącej instruktora Miejskiej Instytucji Kultury. W kwietniu prokuratura okręgowa w Słupsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Pawłowika. Instruktor tańca miał popełnić 9 przestępstw, w tym 5 o charakterze seksualnym na szkodę 4 małoletnich kursantek. Robert, naprawdę ciągle szukasz zaczepki? Nawet w tej kwestii chcesz dzielić? Może przypomnisz sam, co zrobiłeś z aferą w Słupsku? Dopytywał na Twitterze Sławomir Neumann z PO. Wcześniej lider Wiosny pytał Grzegorza Schetynę, który w czasie konwencji mówił m.in., że każdy, kto podnosi rękę na polskie dzieci, podnosi rękę na państwo polskie. Ilu księży pedofili skazano w latach 2007-2015? Na Litwie wybory prezydenckie. Wśród kandydatów, którzy chcą zająć miejsce prezydent Dalii Grybauskaitę, jest przedstawiciel Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. O najwyższy urząd w państwie walczy 9 kandydatów. Sondaże przedwyborcze największe szanse na wejście do drugiej tury dają 3 politykom. To konserwatystka Ingrida Szymonitia, ekonomista Gitanas Nausieda i premier Saulius Kornelis. Każdy z nich ma w zasadzie blisko 20% poparcia w sondażach. Powiedział Polskiemu Radiu publicysta Aleksander Radczenko. Według politologów na Szymonitę zagłosują przede wszystkim ludzie młodzi, wykształceni, mieszkający w dużych miastach o poglądach konserwatywnych i liberalnych. Skwiernialis może liczyć na głosy klasy średniej i ludzi z prowincji o poglądach socjaldemokratycznych, a Nauseda próbuje trafić do wszystkich. Na prezydenta Litwy kandyduje też przedstawiciel mniejszości polskiej Waldemar Tomaszewski. Litewscy eksperci oceniają, że niezależnie od tego, kto wygra, polityka głowy państwa ulegnie zmianie. Niezmienne pozostaną jedynie kwestie bezpieczeństwa, obronności oraz polityki zagranicznej. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. Głosowanie do 20 na Litwie. Dziś także 2 referenda. W jednym z nich Litwini decydują w sprawie podwójnego obywatelstwa. Drugie dotyczy zmniejszenia liczby posłów w parlamencie ze 141 do 121. W Moskwie przed budynkiem administracji prezydenta zatrzymano oficera w stanie spoczynku pikietującego z plakatem "Putin mnie oszukał, głodówka". To już 7 zatrzymanie tego wojskowego od końca kwietnia. Władimir Skubak to był oficer syberyjskiej dywizji strategicznych wojsk rakietowych, który od 18 dni prowadzi głodówkę. Wojskowy wyjaśnił mediom, że protestuje przed kancelarią prezydenta Putina, bo przed zwolnieniem go ze służby nie zagwarantowano mu należnych środków na mieszkanie. Niezależny portal Doszt podał, że policja zatrzymała także 5 uczestników bójki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo do wieczora, więcej przejaśnień nocą na zachodzie, wysoko w Karpatach opady śniegu. Chłodno od 2 stopni na zachodzie do 9 na krańcach wschodnich. Poniedziałek z przelotnymi opadami deszczu. Na krańcach wschodnich możliwe burze, wysoko w Karpatach opady śniegu. Od 10 do 16 stopni, gdzieniegdzie na Podlasiu około 18, nad samym morzem od 6 do 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Niskie ceny, Media Expert. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu. Tylko w poniedziałek, wtorek i środę soczyste i jakże słodkie winogrona jasne, bezpestkowe, tylko 3,99 za 500 gramów. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Czas na sportowe sprawy na antenie Trójki. Druga godzina trzeciej strony medalu. Witają ponownie Tomasz Gorazdowski i Krzysztof Łoniewski. Najpierw najważniejsze informacje dotyczące tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Piast Gliwice po tym, jak pokonał Jagiellonię 2-1, a Legia swój mecz w Warszawie zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. O zmianie liderów nie ma mowy w Formule 1. Kubica z Williamsa zajął ostatnie 18 miejsce w dzisiejszym wyścigu o Grand Prix Hiszpanii na torze w Barcelonie, a zwyciężył obrońca tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. Dużo łez w spotkaniu Manchesteru City z Brighton. City wygrali 4-1 i zostali mistrzem Anglii. Nic nie pomogła wygrana Liverpoolu 2-0 z Wolverhampton. City zachowali jednopunktową przewagę nad The Reds. Niemiec Ackermann wygrał po finiszu drugi etap wyścigu Giro d'Italia. W klasyfikacji generalnej prowadzi Słoweniec Primoz Roglic, a szósty jest Rafał Majka, który już teraz, można powiedzieć, będzie przyjeżdżał do Polski na Tour de Pologne. Piłkarze ręczni Vive Kielce wywalczyli Puchar Polski. W finałowym spotkaniu w Poznaniu pokonali 26-25 Orlen Wisłę Płock. Będziemy trzymać rękę na pulsie, co będzie się to działo. To ja jeszcze jedną rzecz dodam, bo na to czekają na pewno kibice tenisa oraz nasza realizatorka Agnieszka. O godzinie 18.30 rozpoczyna się finałowe spotkanie turnieju ATP w Madrycie. Novak Djokovic kontra Stefanos Tsitsipas. Wiemy, komu kibicuje Agnieszka. Całe życie kibicowała Djokovicowi. Nie, zmieniło ona się teraz, woli długie blond włosy. Stefanosa, prawda? Tak. No dobrze, jeżeli włosy, to najlepiej we włosach mieć wiatr. A jak mieć wiatr, to wtedy, kiedy ścigamy się w lekkoatletycznych sztafetach. A jak się ścigamy, to z reguły do tej pory na Bahama. Takie przekonanie panowało do teraz, a teraz wygląda na to, że wszystko się zmieniło, bo najlepsi w szybkim biegu i przekazywaniu pałeczki i panowie i panie, i nawet panowie i panie razem spotkali się w zupełnie innym miejscu. Uprzedzę fakty, zdobyliśmy tylko jeden medal w sztafetach, ale za to złoty. O szczegółach Rafał Bała. Już po raz czwarty, a pierwszy poza wyspami Bahama rozegrano zawody z cyklu World Relays. W nieoficjalnych Mistrzostwach Świata Sztafet w Yokohamie wystartowała liczna, choć przetrzebiona kontuzjami reprezentacja Polski. W pierwszym dniu imponujący wynik, który był też rekordem Europy, 3 minuty, 15 sekund i 46 setnych, ustanowiła polska sztafeta mieszana 4x400 metrów w składzie Kajetan Duszyński, Patrycja Wyciszkiewicz, Justyna Święty i Karol Zalewski. Dzień później z powodu napiętego programu ten skład kompletnie się zmienił i o medale biało-czerwoni walczyli w zestawieniu Waściński, Hołub, Kowalik, Saganiak i Dobek. Do podium zabrakło sporo, ale najważniejszy był awans do wrześniowych Mistrzostw Świata w Dausze. Z piątego miejsca cieszyła się Małgorzata Hołub-Kowalik, która najpierw z koleżankami zdobyła złoto w sztafecie 4x400 metrów, a kilkadziesiąt minut później pomogła kolegom ze sztafety mieszanej. To jest ogromne szczęście, którego tak naprawdę w ogóle się nie spodziewałam, że jednak nam się uda. Trener powtarzał, że możemy wygrać ze Stanami. Szczerze mówiąc, do mnie to w ogóle nie docierało. Natomiast bardzo się cieszę, że to się wszystko udało. I te emocje, które mnie tak poniosły, to chyba przez ten złoty medal, nawet jak doszłam tam, to mówię, że nie wiem, czy czuję, że jestem bardziej zdenerwowana tym biegiem, czy bardziej zmęczona, ale chyba przede wszystkim najbardziej to szczęśliwa. Ale to tylko plus, że jednak ta wytrzymałość jest. Muszę jeszcze ją troszkę przerobić na szybkość i powinno być dobrze. Hope Kowalik była jedną z bohaterek drugiego dnia rywalizacji. To właśnie ona startowała z bloków w zespole, który zdobył pierwsze złoto dla Polski w 5-letniej historii World Relays. Wraz z Patrycją Wyciszkiewicz, Anną Kiełbasińską i Justyną Święty-Ersetic pokonała Amerykanki, zwyciężając 4x400 metrów w czasie 3 minuty 27 i 49 sekundy. Kolejny znakomity występ zanotowała Patrycja Wyciszkiewicz. Gosia dała z siebie 120% i bardzo dobrze pobiegła, więc nie mogłam być gorsza, musiałam dać z siebie 130% po to, żeby potem i Ania i Justyna miały łatwiej, albo przynajmniej w moich myślach miały łatwiej. A bieg był trudny, było bardzo blisko, było bardzo kontaktowo. Wynik też nie jest rewelacyjny, ten finalny, natomiast to nam dało złoto, należy się z tego cieszyć, a jeżeli taką formę reprezentujemy w maju, to później będzie tylko lepiej. Inny cel na drugi dzień mistrzostw miała męska sztafeta 4x400 metrów. Po sobotniej porażce panowie Kajetan Duszyński, Dariusz Kowaluk, Tymoteusz Zimny i Karol Zalewski wystartowali w finale B. Zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca oznaczałoby awans do czempionatu globu w Dausze, jednak biało-czerwoni uplasowali się dopiero na 7. pozycji. Rozczarowania nie krył mistrz i rekordzista świata w sztafecie halowej Karol Zalewski. No, można powiedzieć, że sztafeta męska była nas najważniejsza, chociaż przyjechaliśmy tutaj w drugim, trzecim składzie. Tak naprawdę zawodnicy polskie nazwiska, które biegają szybko 400 metrów, zostały w Polsce. Biegaliśmy takim drugim składem, no i nie było tak naprawdę na kogo postawić, żeby tak naprawdę szczyt możliwości szukujemy na jesień, wtedy kiedy będą Mistrzostwa Świata. Dla mnie te Mistrzostwa to był bardzo dobry trening. Swoje szanse na awans do Dauchy już z zawodów w Yokohamie straciły w sobotę sprinterskie sztafety. Zarówno panowie i panie na 4x100 metrów zgubili pałeczkę i nie ukończyli biegów. Ewa Swoboda była załamana, bo ekipom, które nie wywalczyły kwalifikacji w Japonii, będzie bardzo trudno awansować do mistrzostw w Katarze. Chyba za bardzo chciałam, żeby było jak najszybciej. No i po prostu widziałam właśnie z kamery tam troszeczkę, że na znak wybiegłam idealnie. No ale w sumie to nie ma się co dziwić. Zamknęli tu nas na 3 tygodnie i po prostu myślę, że mózg jest zlansowany. Znowu zaczynam sezon i płaczę, także myślę, że damy radę z dziewczynami zrobić minimum, znaczy być w tabelach do Doha i że damy radę i będzie dobrze. Jeżeli byśmy tutaj zakręciły się wokół 10-8 miejsca, tym bardziej jakbyśmy były w finale, no to byśmy miały zapewniony start na Mistrzostwach Świata, także myślę, że to było bardzo ważne. No cóż, no, pora na lincz. Warto jeszcze wspomnieć o 4. miejscu, które w Japonii wywalczyła nowa sztafeta 2x2x400 metrów w składzie Anna Dobek i Patryk Dobek. 4. zawody z cyklu World Relays dobiegły końca. Kolejne za 2 lata. Na razie nie wiadomo jeszcze gdzie, ale w kuluarach w Yokohamie krążyły opinie, że poważnym kandydatem do ich organizacji jest Polska. Z Yokohamy Rafał Bała, Polskie Radio. A my znów wracamy do spraw piłkarskich. Rozpoczęło się spotkanie w Gdańsku. Lechia gra z Zagłębiem Lubin i na razie remisuje 0-0. Minut po godzinie 18:00, tu trzecia strona medalu, za chwilę o górach, ale wcześniej przypominam, że ciągle aktualna jest nasza zagadka, o jaką dyscyplinę sportu chodzi. To mnie bawi, to jest dla mnie jak gra, jak niektórzy grają w Eurobiznes albo na przykład w jakąś inną grę planszową, to mnie też to tak emocjonuje. No właśnie, o jaką dyscyplinę chodzi? 22 i 7 trójek, a do wygrania książka o górach. A o górach już za chwilę. No to teraz wchodzimy w wysokie góry, w studio zapowiadani goście Jarek Gawrysiak i Oswald Pereira. Witajcie panowie. Witam serdecznie. Witam. Będziemy rozmawiali o bardzo ciekawej wyprawie, która szykuje się w najbliższym czasie. Patrzę prosto w oczy Jarka, który jest kierownikiem tej wyprawy. Opowiedz Jarku, o jaką wyprawę chodzi, jaki szczyt będziecie atakować. Tak jest, chodzi tutaj troszkę nietypowa wyprawa, nie ciągle ośmiotysięczniki. Góra jest troszeczkę niższa, 7400 metrów, nazywa się Nanda Devi. Nie Nepal, nie Pakistan, tylko Himalaje Garhwalu w Indiach. Ale góra jest niesamowitą i polską historią, sięgającą roku 39, okresu międzywojennego, kiedy to po raz pierwszy w historii Polacy otrzymali zgodę, w ogóle pozwolenie na wejście w Himalaje, zorganizowali taką wyprawę i od razu weszli, zdobyli szczyt i to wtedy było niesamowite wydarzenie. To określana jest w ogóle ta wspinaczka, najtrudniejszą wspinaczką okresu międzywojennego. Bardzo trudna, wielokilometrowa grań, bardzo trudna technicznie droga i Polacy wtedy osiągnęli pierwszy sukces. No ale minęło sporo czasu, granice i skalę trudności w alpinizmie i himalajzmie na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat się mocno przesunęły. Czy jak z trudnością i atrakcyjnością tej góry teraz? Znaczy góra absolutnie, samo to, że ona ma bardzo niewiele powtórzeń, no oczywiście nie jest tak atrakcyjna jak ośmiotysięczniki, w związku z tym jest organizowane mniej wypraw, natomiast ona jest cały czas wyzwaniem wspinaczkowym na pewno. Jest trudna technicznie, jest wiele pasaży takich technicznych, kuluarów, cały czas poruszamy się wielokilometrową granią, w związku z tym no, nie jest to kasza z mlekiem, na pewno nie jest to szczyt wspinaczkowych wyzwań w tej chwili osiąganych, natomiast nie jest to prosta góra. No dobrze, to ja jako historyk teraz podpytam Oswalda Pereira z programu Polski Himalajzm Zimowy o tę wyprawę, o której już wspominał Jarek w 1939 roku. Ona była niesamowita, rzeczywiście Polacy weszli na szczyt, natomiast losy tych, którzy na ten szczyt weszli, były potem dramatyczne. No rzeczywiście można powiedzieć, że losy tych wspinaczy, tych ludzi, którzy byli na szczycie, tych dwóch Polaków, którzy zdobyli szczyt, ale również tych dwóch pozostałych, którzy musieli się wycofać, były dramatyczne i niektórych z nich nie do końca wyjaśnione tak naprawdę. Ja jak zacząłem czytać o tej historii Nanda Devi, czy zdobycia Nanda Devi East, to mówię, to jest materiał na film, to jakby nikt nie byłby w stanie wymyślić takiego scenariusza, no ale życie często jakby dyktuje swoje warunki. No i to jest góra, która tak naprawdę mówi się, że przynajmniej jest takie wierzenie, że rzuca pewną klątwę na tych, którzy ośmielą się ją zdobyć i nie inaczej było w 1939 roku. Czterech Polaków wybrało się, oczywiście te trudności, o których rozmawialiśmy, no góra cały czas jest tak samo trudna, na pewno trudniej było się tam dostać, wtedy trzeba było statkiem płynąć. To był też okres, gdzie już no, była gorączka przedwojenna, można powiedzieć, w Polsce, więc też ci Polacy wypływając czy wyjeżdżając do Indii nie wiedzieli, czy w ogóle będą mieli do czego wrócić. I no, losy potoczyły się w ten sposób, że na szczycie stanęło dwóch wspinaczy. Tych dwóch, którzy nie stanęli na szczycie, może miało jeszcze jakąś taką, nie wiem, gorączkę czy potrzebę zdobycia jeszcze innego sąsiedniego szczytu. No i tak naprawdę okazało się, że pobliski siedmiotysięcznik tak naprawdę stał się no, dla nich grobem, bo dwóch właśnie Polaków zostało zasypanych lawiną, nigdy nie odnaleziono ich ciał i właśnie na tym polega ta klątwa. Tutaj myślę, że Jarek ewentualnie mnie poprawi, jeśli się pomylę, że osoba, która wejdzie na szczyt, nie zaginie. Strasznie, strasz. Ja dlatego zostaję dołbą. Ale ci dwaj, którzy weszli na, weszli na szczyt, też zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Tak, może ja dopowiem. Bujak z klarnerem, którzy weszli na szczyt, którzy potem poszukiwali ciał swoich partnerów, którzy zginęli w tej lawinie, kończą wyprawę, wracają do Polski, na statku dowiadują się, jest wrzesień, że wybucha druga wojna światowa, wszyscy Polacy uciekają, wtedy są masowy eksodus przez Rumunię, Polacy uciekają przez granicę, oni się przedzierają pod prąd do Polski, jeden zostaje we Lwowie, drugi wraca do Warszawy, walczy w Powstaniu Warszawskim, kończy się wojna, a drugi bujak przedziera się do Wielkiej Brytanii, jest tam inżynierem, wynalazcą. Wspina się, cały czas się wspina, dokładnie, natomiast Klarner, który pozostaje w Warszawie, zaraz po wojnie, wychodzi w pewnym momencie na chwilę z domu i ślad po nim zaginął, ciała nigdy nie znaleziono. Jarku, dwa słowa o tego, który mieszka w Anglii, też nie znaleziono ciała, prawda? Tak jest. Poszedł wspinać się na klify zaraz chwileczkę po wojnie, planował wrócić do Polski, dawał o tym znać i w pewnym momencie poszedł z przyjaciółką się wspinać i ciała nigdy nie znaleziono. A no to zasadne. Koniec straszenia, kochani. To zasadne jest teraz moje pytanie, z kim wybierasz się do Indii? Tak, jest nas 11, ekipa jest mocna. Jeszcze chcę dopowiedzieć jedną rzecz. To historia dalej ma rodzinny swój wątek, ponieważ Janek Lęczowski jedzie z nami, a Janek Lęczowski jest wnukiem bujaka, pierwszego zdobywcy. 10 lat temu na 70. rocznicę zorganizował taką wyprawę, doszli do 6900, 500 metrów do szczytu im zabrakło, natomiast tam bardzo dzielnie walczyli. Troszkę twierdzi, że miał za słabą ekipę, skład się okazał, po prostu nie dał rady, ale warunki też nie były łatwe. My tym razem zbudowaliśmy dość silny skład, Janka Lęczowskiego też zabieramy. No jedzie z nami część polskiego himalaizmu zimowego. Mamy już teraz takie plany, że powolutku będziemy ćwiczyć młodych zawodników, będziemy ich zabierać na kolejne wyprawy. Będzie czterech właśnie PHZ-owców, no plus jeszcze kilku wspinaczy. Będzie nas 11 razy. Teraz pytanie do Oskara. Oswaldo. Przepraszam. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że nie będzie w tym roku tej planowanej i głośnej wyprawy, na zimowej wyprawy na Nangę. Na K2. Dobry wieczór. To wszystko przez moje imię, tak naprawdę. Tak, posypał się plan. Posypałem się ja przede wszystkim. No dobrze, ale wiadomo, K2, zimowa wyprawa. Dlaczego jej nie będzie i co w zamian? No tak naprawdę kierownik programu Polski Himalajzm Zimowy imienia Artura Heizera, czyli Piotr Tomala, no ocenił, że jeżeli byśmy jechali w tym roku, to tak naprawdę byśmy tam pojechali prawdopodobnie, żeby tylko zaznaczyć swoją obecność, a tak naprawdę no Himalajści wiadomo, że gdzieś jadą to po to, żeby mieć no przynajmniej jakieś realne albo minimalne szanse na atak szczytowy. K2 jest zimą tak ciężką, poza zimą oczywiście też, ale jest tak ciężką górą, że trzeba tam pojechać najsilniejszym możliwym składem. W tym momencie tak naprawdę część zawodników, która już była pod K2 zimą, jest kontuzjowana, także nie możemy pojechać razem z nimi do Pakistanu i to oznacza, że tak naprawdę ja uważam, że dostajemy dodatkowy rok w gratisie i można pojechać lepiej przygotowanym za półtora roku, właśnie w sezonie zimowym 2020-2021. W międzyczasie ci zawodnicy, którzy mają kontuzję, mogą się wyleczyć. My jesteśmy w stanie też zabezpieczyć środki finansowe, bo mamy więcej czasu, także myślę, że te półtora roku można bardzo dobrze przepracować i właśnie Nanda Devi East jest pierwszą taką wyprawą, co prawda niezależną, rocznicową, ale program PHZ jest partnerem i jest już okazja, żeby czterech zawodników sprawdzić. Ze środkami finansowymi to po raz pierwszy chyba od dawna jakoś nie było większych problemów. Góra stoi, góra nie ucieknie, ale wyczyn może wam uciec, bo przecież do tego K2 nie my jedni się przymierzamy. zawsze jest takie ryzyko. Natomiast nie my jedni się przymierzamy. W tym sezonie zimowym były też dwie wyprawy i tak naprawdę niezależnie od tego, że były fantastycznie przygotowane, nie były w stanie pobić tego rekordu wysokości, który Polacy ustanowili w 2002 roku zimą na K2, więc tak naprawdę to, czy ta góra zostanie zdobyta w tym roku przez jakąś inną wyprawę, czy przez nas, przez Polaków za rok, albo przez jakąś inną ekipę za 10-15 lat, nikt nie jest w stanie tego ocenić. Mamy jakby środki techniczne, porównując właśnie do 1939 roku, które są wręcz na jakimś poziomie technologicznym, no, który jest abstrakcją nawet dla ludzi, którzy się wspinali 20 lat temu. Natomiast, tak jak powiedziałeś, góra poczeka. No mam nadzieję, że poczeka na Polaków. Będziemy oczywiście trzymać kciuki za inne wyprawy, które tam się mogą ewentualnie pojawić, ale żeby bezpiecznie wrócili do domu. Jarku, to ja ci jeszcze podpytam o to, czym powiedział Oswald, ta wyprawa z 1939 roku. Jak wyglądali wspinacze, jak oni byli ubrani, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Tak, zdecydowanie zmieniło się to. Tak ja zawsze to porównuję, że tak mniej więcej od dłoni do stóp to się bardzo nie zmieniło. Używamy odzieży puchowej, używaliśmy i używamy. Natomiast to, co mieliśmy na rękach, to, co mamy na rękach, na nogach, raki, czekany, buty, to się zmieniło bardzo. Oczywiście wszystko jest wielokrotnie lżejsze. Także no nie ma co tego porównać. Mamy komfort, doskonały komfort w porównaniu z tym, co posiadali. Jeżeli chodzi o te buty, to z tego, co pamiętam 30. rozmowy z tymi himalajstami, to byliśmy pionierami za czasów zawody w wymyślaniu tych butów skorupowych. Dużo domorosłych patentów, overbotów, różnych takich rozwiązań się pojawiło. Polacy wymyślali, to była potrzeba chwili dla nas, ponieważ tylko my się wspinaliśmy zimą. My musieliśmy wymyślać, jak radzić sobie, mając sprzęt letni, jak go udoskonalić po to, żeby móc się spinać zimą. Zresztą w 1939 roku też szereg patentów, które... Dokładnie. Kierownik wyprawy, Karpiński, wiele jego patentów, namioty tunelowe, to były jego pomysły, jego własna robota, jego własne wykonawstwo i rzeczywiście to się sprawdzało. I tutaj stawiamy kropkę. Jarek Gawrysiak i Oswald Pereira byli naszymi gośćmi. Panowie, moglibyśmy z wami długo, ale zapraszamy po wyprawie. I macie wrócić cali. Dziękujemy. I nie ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach. Dziękujemy pięknie, trzymajcie kciuki. Wrócimy, opowiemy więcej, dziękujemy. 25 minut po godzinie 18, trzecia strona medalu. Wracamy już za chwilę. Tomek, rzucasz włosami przy Queens of the Stone Age. Nieustannie. No to co, zerkamy na to, co dzieje się w Gdańsku. Tam Lechia w 29 minucie remisuje z Zagłębiem Lubin 0-0. Ale teraz będziemy mówili o szermierce, bo takiego wydarzenia w polskiej szpadzie męskiej już dawno nie było. I więcej na ten temat opowie Kuba Niziński i jego rozmówca. Radosław Zawrotniak po 11 latach na drugim miejscu w Pucharze Świata, w finale zawodów Pucharu Świata. W twoim wieku, z takimi sukcesami, z wicemistrzostwem olimpijskim, jak szukasz jeszcze motywacji? Bo to było zaskoczenie dla wszystkich. Ja bardzo kocham trenować rzemykę, kocham sport i to mnie bawi. To jest dla mnie jak gra, jak niektórzy grają w Eurobiznes albo na przykład w jakąś inną grę planszową, to mnie też to tak emocjonuje, że cały czas do tego wracam. To jest miłe spędzanie swojego czasu, jednocześnie to jest moja praca i to jest takie łączenie przyjemnego z pożytecznym. Dodatkową taką inspiracją są zawodnicy na poziomie światowym, którzy osiągają sukcesy w moim wieku, a nawet czasem są nieco starsi. Można powiedzieć, że my mamy bardzo późną dyscyplinę sportu. Ty nie jesteś takim emerytem w szermierce jeszcze. No, chcę przypomnieć, że Geza Imre, Węgier, zdobył wicemistrzostwo olimpijskie, mając lat 42 na ostatnich igrzyskach w Rio de Janeiro. I takich przykładów mamy bardzo dużo. Jak popatrzymy na finalistów Mistrzostw Świata, mówimy tutaj o broni szpada, no to są zawodnicy około 35 i powyżej. Bardzo rzadko się zdarza taki młodszy zawodnik. Oczywiście zdarzają się też 20-latkowie od czasem, ale to jest po prostu taki, mówimy, jeszcze junior. Radek, powiedz mi, jak to robisz? Masz już te 30 kilka lat, żeby ci nie wypominać w wieku. Dwójkę dzieci, które tutaj widzimy, maluchy, bliźniaki, ekstra absolutny, które widzę, że już z patykami próbują uprawiać szermierkę. Do tego jesteś trenerem. Jak ty to robisz? Lubię to, co robię po prostu. I to mi nie sprawia problemu, bo dlatego, że to lubię. Teraz ludzie tylko mówią o odpoczywaniu, że oni muszą mieć szybko wolne, piątek najlepiej do 14, później wolny weekend i tak dalej. A ty cały czas jesteś w ruchu. Ja poszedłem w drogę pasji. Moją pasją jest sport, szermierka, no to dlatego wybrałem kierunek studiów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Pasjonuję się sportem i każdym jego aspektem, nie tylko szermierką. Dlatego moje życie jest ciekawe, ponieważ jestem trenerem, ponieważ jestem zawodnikiem, ponieważ próbuję ogarniać nasz klub sportowy AZSW w Kraków, sekcję szermierczą i staram się, żeby było jak najlepiej dla wszystkich zawodników. I to jest bardzo wszystko... I to się napędza. To jest wszystko bardzo ciekawe, a poza tym wszystko jest w jednym temacie, czyli nie przychodzę z pracy po iluś godzinach przybijania faktur i fakturowania w księgowości, a potem się odrywam i próbuję jakoś odreagować, tylko dla mnie to jest cały dzień po prostu jeden wielki sport. Radek, Rozalka i Karol to już szermierze mali? No, Karol rogi 2 miesiące potrafi już chodzić w szermiercze i nie wiem, jak on to robi, to jest taka funkcja naśladownicza u dzieci. Że podpatrują rodziców, tak? Niesamowita to jest sprawa. No, jestem młodym jeszcze ojcem i obserwuję cały ten proces, jak to wygląda, uczę się, więc... Spotkaliśmy się przy okazji naszej rozmowy na imprezie Zerwikaptur, gdzie młodzi zawodnicy, adepci tego sportu startują. Jestem zaskoczony ilością tych młodych ludzi. Tak, szermierkę w Polsce wcale tak mało osób nie uprawia, wręcz powiedziałbym, że dużo. Nas szermierzy jest dużo w Polsce i jesteśmy jednym z czołowych sportów indywidualnych. Do szermierki, my z szermierką nie mamy nigdy problemów z naborami, do nas dzieci same trafiają, to jest taka chęć rywalizacji, to jest sport walki, to jest sport, ale oczywiście sport walki, gdzie jest mało kontuzyjny, no bo nie mamy urazów tak jak w boksie czy w judo, tamte sporty też są piękne, tylko akurat szermierka jest tą taką dyscypliną, że dzieci od samego małego dziecka biorą jakieś patyki, jakieś miecze, jakieś chcą rywalizować, chcą kogoś tam dziabnąć i dlatego my nie mamy kłopotów z takimi małymi dziećmi. My mamy największy kłopot z seniorami, żeby utrzymać zawodnika przy sporcie, czyli następuje szkolenie 8, 10, 15 lat, a potem nie znajdujemy na niego finansowania, żeby on mógł trenować w tej dorosłej karierze. My mamy dużo juniorów dobrych, prawda, którzy na przykład wygrali Mistrzostwa Europy Juniorów w tym roku, do lat 20 chłopcy od nas spadziści nasi. Więc my mamy dużo tych talentów i dużo ludzi w tej szermierce, natomiast mamy kłopot z utrzymaniem seniorów. Wracam jeszcze do Kali. Czy Kali wygląda tak jak z filmu Kartel Kali? Dokładnie tak wygląda. Ciepło, na wysokości 1000 metrów. Miasto położone bardzo ładne, bardzo piękne i o przeróżnych miejscach, w takich dużych kontrastach. Miałeś okazję zobaczyć, pozwiedzać trochę, czy absolutnie tam cały czas była walka, nie, walka? Właśnie fan. Pozwiedzać, można było wyjść, ponieważ mieszkaliśmy w centrum miasta, ja mieszkałem w centrum miasta i można było wyjść i na zakupy i zobaczyć cokolwiek. Natomiast nie zapuszczaliśmy się w żadne jakieś trudne dzielnice. Ale strzelanin nie było? Nie, nie było strzelanin. Na szczęście. Za 22 minuty, godzina 19, tu trzecia strona medalu, czyli o sporcie w najlepszy możliwy sposób. W piątek w Warszawie odbyła się gala z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia istnienia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego w strukturach międzynarodowych i 21. rocznicy działalności w kraju. Od jakiegoś czasu mamy okazję przekonać się, jak emocjonujący może być sport paraolimpijski. Jak zmieniał się w Polsce w ciągu tych 21 lat, mówi mistrzyni paraolimpijska w tenisie stołowym Natalia Parteka. Zaczynałam, no można powiedzieć, że w tym samym czasie, jak ten ruch paraolimpijski powstawał i się rozwijał. Mam to szczęście, że mogłam po prostu się temu wszystkiemu przyglądać od kuchni i w tym aktywnie uczestniczyć. Pamiętam, jak jechałam na swoje pierwsze igrzyska jako mała dziewczynka. Pamiętam, jak to wszystko wyglądało z każdymi kolejnymi igrzyskami. Z igrzysk na igrzyska po prostu było coraz lepiej. Jakby sport paraolimpijski istniał w świadomości polskiego społeczeństwa. Znaczył coraz więcej dla samych sportowców, też pojawiały się jakieś relacje w mediach. Długo trwało, aby było dużo więcej. Tak naprawdę myślę, że dopiero 2016 rok i igrzyska w Rio można uznać za taki już zdecydowanie przełomowy moment, bo pierwszy raz były transmisje telewizyjne i Polacy mogli oglądać na żywo, mogli uczestniczyć w tych zmaganiach paraolimpijczyków i też to spowodowało moim zdaniem to, że bardziej się zaangażowali w ten sport, bo nic tak nie łączy jak emocje sportowe, jak emocje przeżywane, no chociażby przed telewizorem. Maciej Lepiato jest paraolimpijczykiem, który podobnie jak Natalia Partyka łączy sport paraolimpijski ze sportem zawodników w pełni sprawnych. Nie ukrywam nigdy, że troszeczkę, jakby powiedzieć tak, żeby to nieskromnie wyszło, wybiłem się poziomem ponad swoich rywali niepełnosprawnych na świecie i ja muszę opierać swoje przygotowanie startowe zawodnikami sprawnymi. Mieć zasady, chcesz być najlepszy, trenuj i startuj z najlepszymi. To mi jest potrzebne w przygotowaniach. Mamy bardzo fajne relacje z kolegami. Od wielu lat w tabelach zajmuję miejsce w pierwszej piątce. Ścisła czołówka wszystkich skoczków z wyż w Polsce. Zresztą też kilka medali mistrzostw Polski wpadło. No i ja się cieszę, że robię to, co lubię i że robię to w miarę dobrze. Mamy dopiero Mistrzostwa Świata w listopadzie. Chyba nie mógłbym sobie wymarzyć lepszego dnia i lepszej daty do próby podjęcia zdobycia po raz piąty z rzędu tytułu Mistrza Świata, jak 11 listopada. Każda data jest dobra na medal, ale ta rzeczywiście wyjątkowa. Od dawna ze sportem paraolimpijskim związany jest Włodzimierz Szaranowicz. Mówi o przyjaźni z wieloma sportowcami. To jest szczęście, dlatego że mieć takich przyjaciół jak paraolimpijczycy to jest niezwykła sprawa. Przyjaźń się z wieloma już od 20 paru lat i to jest taka niebanalna przyjaźń, tylko naprawdę głęboki rodzaj relacji, kiedy rozmawiamy o rzeczach trudnych, ważnych i które bolą. Pomagają nam przełamać pewne bariery, a dzisiaj oni są bohaterami wyobraźni. I to jest wielki sukces ich i wielka moja satysfakcja. Moja choroba blednie przy problemach ludzi, którzy tutaj dzisiaj byli na tej gali. I myślę, że to uczy pokory, że nie jest tak, żeby być na sobie skoncentrowanym, coś się dzieje. Po prostu innym się dzieje zdecydowanie gorzej, potrafią to przełamać, powalczyć i są herosami. A więc jeszcze mam jakąś szansę. I na koniec jeszcze raz z pozytywnym przesłaniem Natalia Partyka. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, czy może coś ze sobą zrobić, coś zacząć trenować, żeby po prostu spojrzał na paraolimpijczyków, a wtedy przekona się, że jak najbardziej może, że jeśli tylko chce, to może pokonać swoje ograniczenia. Tyle Natalia Partyka. Trzymajmy się tych słów. Zmiana wyników w Gdańsku. Zagłębie Lubin prowadzi z Lechią 1-0 od 44 minuty. A teraz będzie o żużelku. Nie zapominamy, że za tydzień na Narodowym Grand Prix Piotr Pawlicki to jeden z najlepszych polskich żużlowców. Niestety w tym roku nie zobaczymy go w cyklu Grand Prix, ale świetnie zaczął sezon w Ekstralidze i od pytania, czy znów swogą Unią Leszno wywalczy Mistrzostwo Polski, zacząłem z nim rozmowę. Oj, nie wiem. Jesteście faworytem. Tak to widzą eksperci. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, aktualnie po 4 meczach. Wygraliśmy wszystkie 4 mecze. Przy tym jedziemy bez Jarka Hampela, który złapał kontuzję podczas półfinału do Złotego Kasku w Ostrowie. Więc kiedy Jarek wróci, to mam nadzieję, że będziemy jeszcze mocniejszą drużyną. Ale sezon jest długi, to dopiero poszły 4 mecze. Więc gdzieś tam mamy chrapkę oczywiście na to, by postarać się obronić po raz kolejny złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski, ale tak jak mówię, sezon jest długi, a dopiero zabawa zaczyna się w play-offach. Finały, play-offy to już jest zupełnie inna gra, tam już nie ma miejsca na błędy, więc mam nadzieję, że tylko do tego czasu, kiedy zaczną się play-offy, a praktycznie do końca sezonu przejedziemy oczywiście całym składem bez kontuzji, bo to jest najważniejsze, a czas pokaże, co się wydarzy. Ja uważam, że mamy bardzo dużą szansę na to, by po raz trzeci zdobyć ten złoty medal po raz trzeci z rzędu. Rozsądnie mówisz, wręcz dyplomatycznie. Czy tego rozsądku też przybywa na torze? Czy robisz się bardziej doświadczonym zawodnikiem? Mniej brawury w twoich poczynaniach? Zdecydowanie tak. Jeżdżę już na żużlu prawie 10 lat z licencją, więc faktycznie te doświadczenie, te obycie tym sportem już nauczyło mnie wielu takich sytuacji. Trzeba mieć dużo pokory w sobie i podchodzić z dystansem do wszystkiego. Ja przez tą całą karierę swoją nauczyłem się spokojniejszego podejścia do sportu i bardziej rozsądnego. Jak na razie nie ma może kokosów, gdzieś tam zawsze może być lepiej, ale jestem zadowolony, jak ten sezon się zaczął dla mnie. W ekstraligowych meczach gdzieś tam wyrównałem tą swoją formę, jadę stabilniej dużo, a o to mi między innymi chodziło. Teraz tylko małymi kroczkami, żeby jeszcze lepiej troszkę prezentować siebie na torze, a myślę, że w przyszłości mam nadzieję, że będę walczył o te najważniejsze dla mnie trofea, czyli Mistrzostwa Świata. No i zapytam o Mistrzostwa Świata, czy bardzo ci uwiera to, że brakuje cię w tym roku w cyklu Grand Prix? Takie życie, gdzieś tam nawet teraz w tym roku nie dostałem szansy, by powalczyć o przyszły rok. Jeździłem tam 2 lata i na pewno chciałbym tam wrócić, bo uważam, że dzisiaj jestem dużo mądrzejszym zawodnikiem i inaczej prowadziłbym w ogóle swoje poczynania w takim cyklu. Za dużo podpalania było, za dużo napinki takiej na siebie narzuciłem i to później się obróciło w ogóle w drugą stronę. Skończyłem 11 w 2017 roku, odpadłem z tego cyklu, ale ja mam w tym roku 25 lat, także jeszcze troszkę pojeżdżę na żużlu. Mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę do Grand Prix i pokażę, na co mnie stać. Mówisz, że nie ma tej napinki. Ten brak napinki przyszedł z wiekiem? Czy pracujesz z psychologiem sportowym? Nie, raczej przyszło to wszystko samo z wiekiem. Pracuję z wieloma ludźmi, by gdzieś tam ta kariera była spokojnie prowadzona, bo wiadomo, że gdzieś tam w mojej przeszłości były sytuacje takie gdzieś tam, które zaważyły na tym, że trochę nerwowości się wkradło, ale od kilku lat jestem w bardzo mocnym treningu, w bardzo rozsądnym treningu i ten trening na pewno przynosi skutki. Pracuję też z mentorem, którego mam przy sobie cały czas. Dzisiaj już jestem na takim etapie, że wydaje mi się, sam wiem, czego chcę i wiem, jak do tego sportu muszę podchodzić. Staram się to robić jak najspokojniej. Oczywiście nie zawsze to wychodzi, bo wiadomo, to się tylko mówi, że spokojne podejście jest najlepsze, ale kiedy zbliżają się zawody, kiedy zaczyna się sezon, to wiadomo, zawsze jest trochę nerwowości, a najważniejsze, by po prostu być pewnym tego, co się robi i brnąć po swoje cele. To jeszcze zagadnę cię o życie prywatne. Wiem od twojego brata Przemka, że jesteś znakomitym wujkiem dla Leosia. Czy ja wiem, jak pozwala mi czas, to faktycznie staram się z młodymi, bo teraz już jest drugi Aksel. On oczywiście jest jeszcze na tyle mały, że jeszcze z nim pobawić nie można, ale Leon już najchętniej to by wziął rowerek na zjeżdżalnię. Jak on nie mówisz, to się uśmiechasz. No tak, bo jest strasznym asem. Jest. Zadziwia mnie czasami, że takie małe dziecko potrafi już tak wiele zrozumieć, może jeszcze nie mówić, ale dzisiaj normalnie mogę sobie z nim rozmawiać i on tak, nie, mówi. Wiadomo, że jeszcze tam, no nie ma prawa jakby rozmawiać ze mną, ale wszystko rozumie i jest naprawdę bardzo takim mądrym dzieciaczkiem. Gdy tata jedzie nawet w telewizorze, to od razu pokazuje palcem, mówi tata. Rozpoznaje. Tak, wuja to samo i nie wiadomo skąd to się w ogóle bierze. A sam już ma kask, ma jakiś tam rowerek drewniany, już próbuje nawet zjeżdżać ze ślizgawki na podwórku tym rowerkiem, więc... Rośnie kolejny Pawlicki. No ja się właśnie obawiam, że tak, bo wszystko wskazuje na to, bo on jak widzi motory, krosy, te zabawki swoje z krosem, to najchętniej to by spał. Ja już Szymkowi mówiłem, że kurczę, za blisko to wszystko jest, za bardzo jest to mu wszystko pokazywane, ale to już jest Przemka jakby decyzja... jego sprawa, on... I pewnie Leona w przyszłości. Dokładnie. Możecie nie mieć nic do gadania. Między innymi jego, bo nam może się wydawać, że on teraz lubi motory, a może gdzieś tam dorosnąć i faktycznie nawet nie wsiąść na motor żużlowy. Ja bym był w ogóle za tym, bo nie chciałbym się stresować przy bandzie, że młody będzie jeździł na żużlu. Raczej nie chciałbym tego przechodzić, co mój tata przechodzi. Tyle Piotr Prawlicki, który wczoraj z Jarosławem Hampelem wywalczył dla Fogo Unii Leszno Mistrzostwo Polski par klubowych. Za 9 minut godzina 19 kończymy powoli trzecią stronę medalu, ale przecież nie kończymy i nie możemy skończyć, jeżeli nie mówimy o europejskich ligach piłkarskich, a dzisiaj mówimy w sposób wyjątkowy. Łączymy się z Adamem Dąbrowskim, czyli mamy Premiership dziś na żywo, live, no ale okazja jest wyjątkowa, bo zakończył się właśnie sezon Premiership Manchester City mistrzem Anglii. Witamy Londyn, witamy Adama. Dzień dobry, ach cóż to był za sezon i ostatnia kolejka też. 83 sekundy, tyle trwała nadzieja Liverpoolu, który walczył z City do ostatnich minut o tytuł, bo przez tyle sekund Brighton przegrywało z niebieskimi, co dawało tytuł Liverpoolowi. Liverpool pokonał Wolves, ale ostatecznie niebiescy pokazali jednak klasę i wygrywają 4-1. Efekt to czwarty tytuł w historii, drugi z rzędu, nikt wcześniej w Premier League tego nie dokonał. 14 ostatnich meczów ligowych zwycięskich. No, w tym sezonie zwycięża magia Pepa Guardioli. Piłka przy nodze, dużo podań, mnóstwo strzałów, gra do przodu. Świetnie to też widać w statystykach na koniec sezonu. Niemal 68% posiadania piłki, to jest średnia ekipy Guardioli. 683 strzały, to jest zdecydowanie najwięcej w całej lidze. 95 bramek się z tego urodziło. Inna ciekawa liczba to 896. Otóż przed ostatnią kolejką niebiescy stworzyli tyle akcji, które składały się z 10 lub więcej podań. Dalej w tym zestawieniu są Chelsea 716, Liverpool 700 akcji, a potem już długo, długo, długo nic, Spurs 548 akcji, co jak co, ale niebiescy zawsze lubili sobie pograć piłką. A przecież pamiętamy ten moment, że The Reds mieli w pewnym momencie nad City przewagę 7 punktów, dopiero potem Jurgenowi Kloppowi wszystko się posypało. No, to był niesamowity sezon, takie rzeczy tylko w Premier League możliwe. Te wadze zespoły oderwały się dosyć szybko od reszty stawki. Dotychczas mieliśmy do czynienia w historii tylko z dwiema podobnymi sytuacjami. Jedną pewnie pamiętamy, 2011-2012, oderwały się wtedy City i United, Arsenal daleko, daleko w tyle, strata 19 punktów, a w poszukiwaniu pierwszego takiego przypadku musimy pokopać głębiej, 1970-71, wtedy oderwali się z kolei Kanonierzy i Leeds, a w tyle Spurs. Jakby komuś było mało historycznych momentów, proszę bardzo, mamy kolejny. Po co komu jeden król strzelców, jak można mieć trzech? Salah, Mane, Aubameyang, wszyscy zdobywają złotego buta, 22 bramki w tym sezonie. Inne wyniki? West Ham Łukasza Fabiańskiego pokonuje Watford, 4-1 na wyjeździe. No, na początku rozgrywek trochę młoty były niemrawe, ale ostatecznie to był naprawdę dla nich dobry sezon. No i dobry dla Łukasza, który został niedawno najlepszym graczem roku według kibiców West Ham. Jedna z tych nielicznych życiowych sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do ciebie i mówi, jesteś młotem roku, a ty się cieszysz. United daje się pokonać Cardiff 0-2. No, trener Solskjaer będzie się musiał ostro zabrać za tę zapowiadaną już przebudowę zespołu. No i wreszcie Crystal Palace Bournemouth. A co tam? Postrzelamy sobie. Doszli najwyraźniej na końcu do wniosku panowie. 8 bramek. Crystal Palace wygrywa z Bournemouth 5-3. Dodam jeszcze, że Southampton z Bednarkiem w składzie remisuje z Huddersfield. Bye bye w lidze mówimy Cardiff, Fulham i Huddersfield właśnie. Właściwie już wcześniej powiedzieliśmy, bo wcześniej to było wiadomo. A jakby ktoś się już zdążył z tęsknić za za Premier League, to spokojnie, przypominam, że w Europa League i w Lidze Mistrzów mamy wielką Premier League'ową dogrywkę, bo w finałach wygodnie rozsiadły się tam właśnie cztery ekipy z Ligi Angielskiej. Adam, na koniec odpowiedz tak albo nie. Czy ta końcówka, dzisiejsza Premiership przyćmiła to, co działo się we wtorek i w środę w Lidze Mistrzów? Czy to jest tak nośne, że jednak mimo końcówki w lidze ciągle się o tym mówi? Mam wrażenie, że przyćmiła, bo jednak Anglicy bardzo, bardzo lubią tę swoją ligę i czasami ona jest nawet ważniejsza od pucharów. I jesteśmy w stanie to zrozumieć. Premiership to Premiership. Adam Dąbrowski z Londynu, dziękujemy, a ponieważ czas nas goni, to szybko przenosimy się na boiska włoskie, czyli Serie A. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! W poprzedniej kolejce Milan nie bez udziału szczęścia i VAR-u wygrał z Bolonią 2-1. Wczoraj Mediolańczycy zasłużenie pokonali Fiorentinę. Bramkę meczu sprytnym uderzeniem głową zdobył Calhanoglu w 35 minucie. Trener Gattuso, który niemal na pewno za 2 tygodnie zostanie zwolniony, był zadowolony z gry swojego zespołu. W tej drużynie, wbrew temu co mówiono, zawsze była energia i chęci. Owszem, zgubiliśmy na chwilę busolę i naszą tożsamość, ale nie można całego sezonu wyrzucić do kosza. Zrobiliśmy bardzo wiele. Aby sezon nie trafił do kosza, Milan powinien zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Z papierowych kalkulacji wynika, że aby to osiągnąć, Mediolańczycy muszą wygrać z Frosinone i Spalem, co nie powinno być szczególnie trudne, i modlić się, żeby za tydzień Juventus ograł Atalantę. Trzeba przy tym pamiętać, że dla Turyńczyków to będzie mecz bez stawki, a Atalanta jest rewelacją sezonu i znajduje się w wybornej formie. Jeśli Milan nie zagra w Lidze Mistrzów, nie zarobi spodziewanych pieniędzy. Pojawiły się nawet spekulacje, że w takiej sytuacji Krzysztof Piątek wystawiony zostanie na rynek transferowy. A Polak w 6 meczu z rzędu nie zdobył bramki. Włoscy sprawozdawcy podkreślali, że Piątek jest aktywny, cofa się i pomaga w obronie, ale mówili też, że Polak przechodzi kryzys formy. Stracił gdzieś i błyski i instynkt. Pytany o Piątka po meczu Gattuso powiedział: myślę, że on zrozumiał, że musi pomagać drużynie. Dobrze porusza się po boisku. Nie mógł być przez cały sezon w tak znakomitej formie strzeleckiej. Ale powtarzam, jestem z niego zadowolony. Teraz najważniejsza jest drużyna i to, żeby ten sezon dobrze zamknąć. Ale dzisiejsza prasa jest wobec Piątka bezlitosna. Gazeta dello Sport po raz kolejny uznała go najgorszym graczem swojej drużyny i pyta, gdzie się podział Pistolero. Corriere della Sera ocenia, że jeśli chodzi o Piątka, nie można wszystkiego tłumaczyć brakiem podań, zwłaszcza, że wczoraj było ich sporo. Piątek oddał tylko 2 strzały, oba niegroźne. A meczem kolejki jest dzisiejsze wieczorne spotkanie w Rzymie między Romą a Juventusem z Wojciechem Szczęsnym w bramce. Dla Rzymian stawką meczu jest gra w Lidze Europy. Natomiast przed 20 w Ferrarze zakończy się mecz o pietruszkę Spal Napoli z udziałem Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A w Bundeslidze Bayern mógł zostać mistrzem Niemiec już wczoraj, pod warunkiem, że wygrałby z RB Lipsk na wyjeździe, ale zremisował 0-0, że Borussia Dortmund wygrała swoje spotkanie z Fortuną Düsseldorf 3-2. No to na rozstrzygnięcia dotyczące tytułu czekamy do ostatniej kolejki w Bundeslidze. Na razie Bayern ma 2 punkty przewagi i przed sobą jedno spotkanie, tak jak i Borussia. Dodam jeszcze, że w spotkaniu Borussii z Fortuną 2. gola dla gości strzelił Dawid Kownacki, ale to był taki gol na otarcie łez. A jeżeli chodzi o Hiszpanię, to wszystkie mecze zaczęły się 27 minut temu. Goli na razie padło niewiele. Już prowadzi Real, ciągle remisuje Barcelona. No ale wiadomo, Barcelona mistrzem. Na dziś to wszystko. Za minutę godzina 23. Strona Medalu wróci. Za tydzień już zapraszamy. A dziś Krzysztof Łoniewski i Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy bardzo. Żegnamy się. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny.